слова як сістэма гукавых знакаў схільная да зменаў. Адны словы знікаюць, тут жа з'яўляюцца іншыя. Шмат новых словаў спараджае бюракратыя, яшчэ больш навука ды тэхніка. Актыўна мадэрнізуе мову турэмна-крымінальны асяродак. Тым часам забываюцца назвы прадметаў, якія выходзяць з ужытку. Спытаю вучня пачатковых класаў, што такое кірагаз, і ён утрапёна пачухае патыліцу. А яшчэ, здаецца, зусім недаўна ягоныя аднагодкі, што ранку прачыналіся ад бразгату на калідоры. Гэта маці ставіла чайнік на той самы кірагаз. Загнанае ў баракі насельніцтва гатавала ежу на кірагазах альбо на прымусах. У цёмных барачных калідорах яны стаялі шыхтом каля кожных дзвярэй. Страшныя, закураныя. І ад ранку, калі іх разам запалівалі, у калідоры было не прадыхнуць ад густога смуроднага чаду. Самымі папулярнымі былі кірагазы з двумя фаеркамі вытворчасці віцебскага заводу металёвых вырабаў. У віцебскіх кірагазах у мэтах бяспекі ёмістасць з газай месцілася збоку на пэўнай адлегласці. Але ўсё адно былі выпадкі, калі яны выбухалі сінім агнём. Распавядалі, як адна жанчына так згарэла. Кірагаз успыхнуў, падпаліўшы спадніцу. Прымус быў кірагазным клонам. Ён увесь быў абраны ў бляшаны кажух са слюдзяным акенцам пасярэдзіне. Праз яго было бачна, гарыць агонь ці не. Газа падавалася да фаеркі з дапамогаю помпы, і прымус, калі на ім штосьці смажылі, ціхенька сіпеў. Газу прадавалі ў адмысловых крамах, несамавітых цагельных будках. Стаялі яны звычайна на гарадской ускраіне. Літр газы каштаваў 4 капейкі. Яе налівалі з дапамогаю рознакалібровых бутэлек, бутэлькі, 20-літровыя бетоны ды іншы закрыты посуд. Яшчэ ў тых крамах прадавалі кноты для кірагазу, шырокія, сплеценыя з баваўняных нітак стужкі. Завозілі іх з рэдчасу, за імі адразу ж выстроіліся чэргі і бралі кнот не толькі для сябе, але і для сяброў ды знаёмцаў. Кірагаз сёння – гістарычны утыль, згадка далёкай маладосці. Аднак суворыя рэаліі часу і новыя кошты на газ, які выстаўляе Расія, могуць вярнуць яго да жыцця. І, магчыма, раніцою ізноў будзеш прачынацца ад груку. І на мяжы явы і сну ў думках паклічаш маці. І толькі тады ўцяміш, што гэта ўнук вярнуўся на золку з пагулянкі і паставіў чайнік на кірагаз.